Nem lehet, csak központba vettem. Ott van hát. Imaš ti superkartu? Nešto. Daj ti meni 344 dinara. 350. 350. E, tu ti moj prijatelj, 150 dinara. Ovo je prijatno ti bilo. Bravo. Kese vam treba? Jednu kese sam nam. Jednu, jel? Thank you. Molite, hvala. Qué se estreba. Pozdrav prijateljima. Da. Nem, nem, macska. Nem, hát bevind a macskát is. Tartozó 130 dinárra. szakos. 3 at mondtam, akkor te hoztál 4-et. Jó van. Nem sok a kilója. Hát de hát én nem is kóstoltam meg velem, hogy jó. Megkóstolod. Jó vagy nem jó. Egyszerűen ott az a jó benne a törtelék különben. Mert milyen? Csoki a törtelékben azért. És vastagabb? A törtelék az vastagabb benne, kész az ékony. Kedve legyen. Igen? Te már tudod? Itt van milyen. 260. Kilo. Nem is sok. Hát nem. Van még? Nincs több. Nem tudom, mennyi. Vasárnap, de nagy rudában nem láttam. És látom az összesen. Nagyjában? Nem látom, hogy nem. Mit ettem meg? Miket ilyen fel, hogy hogy is tudni el a főtelítját, akkor jó. Tudod, hogy jó a fő. Nekem minden jó. Te nekem minden jó. Hát ezt számolni? Nem. Én nem érte 130 nál darab, 500 szintó. Csak arra 130 darab. Elég most mindjárt le van tisztázva. Valami Euroclip anyagot mondtad. Most láttam csak. Hogy nem dobálod ki, akkor sose látnám, hogy mit szoktál vérni. Milyen az micsoda? Jó volt az is? Micsoda? Ott az Euroclip Philby. Hol írja? Az milyen? Micsoda Euroclip Philby? Hol van? Ja, ez rossz volt, egyszer vettem csak, meg akcióba volt. Látod? Hát, hogy elővettem, nagyon rossz volt. Nem milyen, hogy így folyik a... Nem folyott, abszolút nem, hogy épp mi a mérgók lenne. Tényleg? Áprel is volt. Áprel is volt? Egyértem csak. Thank you. és elkezdett számolgatni. Valamikor én nagyobb kettőnek akartam számolni, a másik ilyen nem művel. A másik mindegyiket egynek számolta, mert többet is raktak be, 11-et raktak, vagy 12-t kicsit. Kicsiket odalgolt, akkor 12-t beleraktak. Maga ki lett elfogva, most másik van. Majd enni fog volna. 12 is volt benne. így van. Nem szólt. Most ilyen kis szarokat. Már tart, fel sem szedtek ilyeneket. Ott hagyták, hogy menjen tönkre, nem? Thank you. Igen, csak akkor víz sincsen. Nincs víz. Hát hiába akartam, én most a kezemek nincsen. Elvették? Igen. Majd csak megadják. most komolyan. Sebes? Hát te, nem én. Nincs semmi észre, kimentjen kanézni. Nincs, nem jó. Kimentjen kanézni, akkor fog megmosakolni, meg most a lábamat. Elhívj egy zabátát, fiam, ne bazd már egy szakudat! Többet nem eszek már. Annak, ne! Nem. Vajon van a promatér, amire rábírom én, hogy 22-es, amit megre? Van. Nem mondom. Van flamaszter valahol. Menj is, Doka! Mert csak... Anya, sokat megesik nagyon! Mit mondasz a magadról? Nincs. Mert megítálnám. Mint egy páras. Az is mellett. Legyek itt melletted. Lesz vele rossz, amíg eltűnök már. Somaya. Beittál az szóba, hogy beittál, nem kell. Te is beittál, nem? Nem ittam bele, pohárba ittam. Ideje most van. Mikor volt volt azóta a baja? Van most már. Meg kell szólni a tévét, ami itt van. Mi a fenn van itt a számítógép is? És akkor a helyet fogja rendesen. Szeretnék hirdetni magamat, hogy külön órákat tartok, hogy jöjjön befelé a pénz. Ne pedig egy hülye szar postásnak kell állni. Szentelnek meg. Olyan szépen ezt a szállodat, hogy profil, hogy mi a kezedet baszogassad, nézve meg! Az, hogy én fogok! Felfogtad te? Nem parancsolsz! Nem fogod magadat, kisebbre vissza magadat. Megyek. Most sem kitaláltam, hogy hova megyek. Mindjárt jövök vissza. Fel is víz, ne fog itt lenni te mellettem. Mit gondoltam a... Mit gondoltam a ladról már? Tényleg már ennyi évesen. Isten őrizz, hogy itt már egy jobb, sokkal jobban örülök, hogyha nem vagy itt van. Elviszem, mert a lábad azt, akkor csönd van legalább. Szeretsem. És akkor nincs ilyen sok szar itt. Ma máig felé mész? Én mennék arra felé. Akkor akarok küldeni ebbi a profiba, hogy megkóstolják, hogy milyen. Ja. Ahol arra mész. És menjek arra. Tehát tudod már... Nem, most semmi értelme se nincsen neki közben a piszkos munka, nincs víz, mert megmosol a kezemet. Na mi itt vagy ne? Én mennék most arra. Ugyan, be is abba leszolsz? Kitől most? Ne kérdezi az ilyesmiket, mi között van hozzá. Nem tudom, mi az a szűkbű tisztára? Két év vagy három év alatt? Jó, nem érsz, hogy nem, ami fafa. Mi között van hozzá? Én normálatoknak. Mit gondoltatok magatokról? Álljatok le most már! Meg tudod, ez a szar postás is! Más bétel van! Ne állj le, ne, ne! Én nem vagyok unalmas, abszolút! Ugyan, ha ott fogom hagyni őket, olyan csak kapom máshol, már rögtön ott fogom hagyni. Nem fogok én egy kifutó után kibe menni. Szapoltátok ezt a postaizmust. Ugyan ne szorakoztassál. Férgek. Ojjaj! Na, nem mit képzeltem magatokra. Rohadt sférgek. Mi a fő? Mi a fron? Mi a most? A franc. Az... 8 kiló, te mint te nézte hány kilós volt? Főrész 8 kiló. Találtam... akkumulátorosat. Akkumulátoros jobb lesz neked. Tizenegy. Nem jön rajta mennyi kiló. Mi egész 3 kiló. Annyi. Mondom ez. Villager. Igen, szabadkai. Szabadka van a szervize. És amit én nézni, az a 20 ezer dináros, ez mennyibe kerül? 11-be kerül az akkumulátoros. Ez a... Na, az, ami, az a fajta, ami itt is van. Az 20 az ellenáról kerül. És az meg hány kiló? Tudod, hogy azt énekelni kellene tudod nézni, maga lesz itt. Nem, nem kell megvenned. Nem. Nem kell neked megvenned. Azt mondom, nem veszed meg, akkor nem veszed meg. Igen, mert ki talál. Nem esik nezemre. Villager, akkumulátor, szkalancana. Mi egész 65 kiló, mit te néztél? Mi egész 65 kiló? Négy kiló. Kisebb a... Nem tudom, majd kiderül az. Én nem tudom, majd te akarod. Az egyik kerül 24-ben, más meg kerül 11-be. Van másik fajta villager is, ami 12-be kell nézni, hogy a hány kilós. És? Mekkora? 12500, nem megnézni, hogy hány kilós. Minél nehezebb, annál nagyobb. Jobb. Gondolom én. Azt kérdezem, mennyi a forgás, milyen jó tud forogni. 12 000-re forog az a legócsóbb. 12 000. Hány kiló vagy te már? Nem ér kilóját rajta. Tölte része az 6 kilós amúgy meg. A fűrész 6 kilós. Hogy te nézte a Smart Combat. 5,6 kg oda van írva. Pakomány, 5,6 kg. 1 kW-os csak. 1200 RPM-es. A meg a másik, ami olcsóbb, az is 1200-es. Nem találtam, hogy mennyi kiló. A, hogy is hívják a... Ez annyi a 12500 dináros, mennyibe kell. Az erősebb neki a olyiségek a motorja is, meg ez is 1200-zal forog. Ugyanaz. Kicsit itt hozza neki a lánca, nem 30-as, nem 35-es. 309, Orange Editron. 4,6 kg ír azon is. Az nem tudom mi ócsó, mi drágább, ez csak 12500. Más a szerkezete biztosan, hogy nem tudom mi. Legolcsóbb az akkumulátoros. Várjál, igen, nézem az akkumulátorosnak. Fusion. Nem úgy írja. Azt, hogy 56 millisekundum. 5,6 millisekundumos a sebessége neki. Ezt ki lehet számolni. Ne nézze a másiknak, itt a sebessége van írva. Nem ugyanazt írták, mint a manna. Nem tudom mennyi. Itt a sebessége az, az a sebessége. Nem ugyanaz, mint a kettő, máshogyan adták meg. Ittán sebességben van írva, ott még fordulatszámban van. Át kell alakítani, ki kell számolni, mennyi az 56 millisekund. Máshogyan van, meg az adatok. Ugye tica? Meg az, hogy a vizet nem képesen. Majd eldöntve, nézd meg. Mi bántod? Egymásba tetted őket? Egymásra van a sűrűen. Ott vannak a linkek, látod ott a visszaugrálnak. De tudod, hogyha elmér a Bati akkúját kővenni, az nem tudom mennyibe került. Mindjárt az a duzsina vod dilice. Na, ment minden, Attila! Mutasd meg azt, amit én nem itt néztem a... mi a csodában? A bódban. Az, amit néztem a bódban? No. Most mit csináltál? Mi? Azt valami. Nem jött be semmi. Nem bejött, ott van, látod? Nem. Thank you. Na, gyerünk vissza a többihöz. Csak majd elvisz a többi össze. Látod most, hogy hol vannak? Nem. Hát honnan tudom, hogy jelent ez a VGS, VGS, VGS, VG. Mi nem akarja ezt beadni? Gyere már ide! Mi is feküdtél már megint sem? Ki vagy fáradva? Éjszaka honnan vagy ki fáradva? Na! Mi nem akar, az opis káterizt kérem, mi nem akar, az unnan fré... Rá kell menned az oldalra azért, hol akar megnézni? Ha azt hát, ami előtte... Az, ami előtte volt, na, menj vissza! Már az oldalra rá kell menned, hogy át tudjad pont olvasni. Aztán vissza kell mennem. Ja, most mit csináltam? Most elbaszod, ami rajta volt. Aztán viszont egy szamoda is akkor... Ez volt azt, amit néztem. Igen, ezt néztem. És akkor most ezt mit kell csinálnom? Kasi nyelve. Itt van a... Na, vége le. Ez lesz a 380-es mennyi számod, ez az az oldalát. Viszont a legelső azt. Mi az a vodelice? Hm? Kapod, már rá lefordítani! De hol? Mi nem segítesz? Hiszem az lesz a mekkora hosszúsága, nézd meg. 4,6 kg. Ja. Na nézd, még hogy kell lefordítani. Na igaz, ide is szalgáltasz folyton. Hát mit csinálják, ha nem értek hozzá? Az, ami megnézésre jelent, az a lehetne. Útmutató, mondom szépen. Útmutató csak. Útmutató az egész, a hosszúsága meg ilyenek, érted most már? Hogy megyek át a másikra? Thank you. Ez most mennyibe kerülhet? Ne is segíts, bazd meg, csak feküdj, azt aludj. De ha éjfélkor nem fekszél, ti még lehet 10 óra, akkor összeveszünk. Aha. Nem találom. Érdekes ez a fordításod, de olyan gyorsan le lehetne fordítani néha, amikor beállnál magyart, de nem adta be. Na, rendesen. Hogy nem vagy képes ide törni a rohadt pomádat! Nézzék, megtaláltam azt is, hogy lehet lefordítani. Megtaláltad, akkor lefordítsa. Lefordított eddig, csak most nem ide, illetve ide kupíti. Ott kell megnézni, hogy mennyibe kerül. Fakrod, ilyen. Mert... Vagy Eszter, vagy a Masztert, nézzük meg mennyibe kerül. Ez mind a kettő 380-as, meg a Masz is 300. Csak közöttük van egy kis különbség. Ez sokkal kisebb. Nyomj ki a topolyát. De hogy mennyibe kerül, azt is nézzük már még. Itt mutatta, kimentél már. Itt vannak, ne? Akkor 380. Van több is. 380. Humba az a 380. 12500, nem látod? Nem. Ott a sarkával látod már? 12490, 14000, 12500. Mi van a sark? Hát ezek az elektromosak el, mint te? Hogy néz ki? Nem tudom, melyik az. Ja. Ezek az elektromosak? Az nem elektromos, az ugyanaz, amit a smartcomban nézti. De. Ez itt az a 24. Nekünk nem lehet veled beszélni, egy tartós ember van. Ez az S, az mennyibe kerül? Ez a 380, nincs S betű vele. Na, szóval nézted le? Itt van a hunumod. Nem igaz, hogy itt szolgáltasz most te. Jó, megyek én akkor ki megnézem a tojást, és amiket csinálom az én dolgomat, mert... Mi 380, itt van a Prime. Az jó lehet? 12.500-14.500-ig még. Na mi az akkor? Mert nem egyforma. Valami különbség van közöttük. Látod, mennyivel mással? Csak nem tudom, hogy mi. Nagyobb egy kicsit a lánca, nem? Nagyobb egy kicsit, nem sokkal. Nem sokkal, mert ennek 4,6 kg, és akkor mi a csoda? 26. A 35. Na, mert meg 40, egy kicsit nagyobb. Ne, 40. Kicsit nagyobb is jobb. A 12.500-as. Kicsit nagyobb a lánca. Vegyünk egy olyan? Na lehet, akkor vegyünk még, amíg eldöntöd még. Vegyünk még azt is. Mi akarod rendelni? 2,8 is fél, ennek meg 26 és fél, 2 centivel. Azt hiszem. Várjál Én megyek összeszedem a tojást. Most ezzel csinálod, mi akarod lenni, vagy nem akarod? De hol van? Bírod megrendni? Mennyibe kerül? Van más üzlet. Nem tudom, hogy... 1600. Na 18... Úgy tudod, 1800 kell. 12.600. Ez hol van? Nem tudom, hol ez az üzlet. Fóval nincs. Meglátom mit. Na figyelsz, akkor én megyek, hogy nézem, mi van kint. Eldöntöd még. Hát azt akarom, akkor azt rendelni még mellapot. Hát, hogy van topolyan, nem? Hát, van... Hát, de hol? A smartcomban nincsen. Az meg, amit mondott, az meg 20-valahelyen. De csak a smartcomban észre, nem? Hol van még villázer? Szerintem van a szolárban.